mãe carinhosa, mãe, mãe carinhosa, mãe carinhosa, mãe, mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já volta cheio da ansiedade para o orcanejo. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já volta cheio da ansiedade para a ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Apesar de sol cascol, desvém constante este magoal. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dá um leite que é tão doce e morninho. Nota sentivo ternura na nos pele morena. Nota sentivo ternura da nos pele morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca te esquecer. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já volta cheio da ansiedade para o acalê. Ó terra mãe, a emoção é de um filho pródigo, que já volta cheio da ansiedade para a ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Piosenka o maju, jak słusznie zauważyła pani Lucja. Budzik małpa.polskieradio.pl do państwa dyspozycji. Na tym kończymy kącik ukołysaniowy, tak go roboczo nazwijmy, a teraz bierzemy się za dalsze budzenie. Jak krew, fikcja. co ujawnia w nocy swój zew. Gdy księżyc na niebie unosi nas dźwięk, w biegu przed siebie wolni jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań, na trasie w nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt, w naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca jak kraj, co spełnia marzenia. Nasza misja na raszmo, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend, chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie, horda z jednego serca jak niemy. Tak brzmiała orkiestra męskiego grania w 2016 roku. 16 minut minęło po godzinie 4 już. Jest środa, drugi dzień maja, a 122 dzień roku. Słońce w znaku byka wzejdzie 4 minuty po 5, zajdzie 2 minuty po 20 najprawdopodobniej. Co oznacza, że dzień będzie trwał 14 godzin 58 minut. Imieniny obchodzą Anatol, Anastazy, Walenty, Walter i Zygmunt. Budzikowe kalendarium. Dzisiaj obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, święto ustanowione w lutym 2004 roku oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą, uchwalony przez Sejm w 2002 roku. 2 maja urodzili się m.in. Donatella Versace, Wojciech Przoniak i David Beckham. 499 lat temu zmarł Leonardo da Vinci, jeden z trzech wielkich twórców renesansu włoskiego, wszechstronny i genialny artysta. W 1921 roku w wyniku niekorzystnych dla Polski rozstrzygnięć plebiscytu na Górnym Śląsku w nocy z 2 na 3 maja wybuchło III Powstanie Śląskie. W 1945 roku wojska radzieckie z udziałem I Armii Wojska Polskiego zdobyły Berlin. Walki trwały od 16 kwietnia. W 1952 roku w Warszawie rozpoczęto budowę Pałacu Kultury i Nauki. Został oddany do użytku 22 lipca 1955 roku. 135 lat temu w warszawskim Słowie ukazał się pierwszy odcinek powieści historycznej Henryka Sienkiewicza Ogniem i Mieczem. 2 maja 1954 roku warszawski Studencki Teatr Satyryków zainaugurował działalność przedstawieniem To idzie młodość. Członkami STS-u byli m.in. Jarosław Abramow-Newerli, Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski czy Stanisław Tym. Tam szkoliła się plejada przyszłych gwiazd estrady i piosenki. To teraz z STS-u Zofia Merle. Wilkiem patrzysz na telefon, na kalendarz. Z kąta w kąt się po pokoju w nocy szwędasz. Czasem zaklniesz, czasem spluniesz na podłogę. Czasem dla odmiany zanucisz piosenkę. Kiedy chodziłaś ze mną w nogę, to było mi na rękę. I tak jest przez długi czas codziennie. Martwisz się, że wielkie masz zmartwienie i od zmartwienia chciałbyś przejść do akcji. Lecz co można zrobić w takiej sytuacji? Można zrobić desant w Gwadelupie. Można ruszyć z krucicą na kurtkę. Wróć to tempo, ty larwo. Można głową wykuć dziurę w murze. Można na upartego nawet umrzeć. Można wykonać czynów sto. Ale to wszystko nie to, nie to. Kiedyś wreszcie łapiesz w płuca łyk powietrza. Okazuje się, że to był krótki metraż. W

Shake, proszę Państwa. 30 minut i troszeczkę minęło już po godzinie czwartej. W dzień w województwach północno-wschodnich pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie początkowo małe i umiarkowane, okresami przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni na Pomorzu do około 21 stopni w centrum i 26 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Chłodniej na wybrzeżu, miejscami 13-14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, północno-wschodni, w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Obecnie w Białymstoku, Lublinie, Warszawie 14 stopni i to najcieplej. We Wrocławiu, Suwałkach, Kielcach 12, Kaliszu, Łodzi, Mławie, Toruniu 11, Chojnicach, Szczecinie, Elblągu 8, a najzimniej, pozdrawiamy serdecznie i gorąco wszystkich, którzy tam nas słyszą, w Gorzowie Wielkopolskim 7 stopni w tej chwili. Jedyne, co możemy powiedzieć na takie polepszenie nastroju, że pogodę trzeba po prostu przyjąć taką, jaka się dzisiaj trafi. Pewnie nie jeden Niejedna piosenka tego zespołu pojawi się dzisiaj na naszej antenie w topie wszechczasów, którego mogą Państwo słuchać od godziny 9, do czego zachęcamy i zapraszamy bardzo serdecznie. To jest ten moment, proszę Państwa, w którym będziemy zachęcać do gimnastyki szarych komórek, tych zwłaszcza nastawionych na słuchanie muzyki. Trzy piosenki, jeden element je łączący. Mam wrażenie, że jest to dosyć oczywisty element, ale zobaczymy. Jeżeli będzie za łatwo, to będziemy starać się w trakcie komplikować. budzik@polskieradio.pl albo 71335. Proszę posłuchać i postarać się odgadnąć, co łączy trzy piosenki, z których dwóch już słuchamy. Zawsze możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu. Gdy wszystko nagle traci sens, wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. Tatuaż zdobi twoją pierś i w twojej głowie pełno tatuaży. W jednej chwili zmieniasz się i jest ci tak dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. I jest ci tak dobrze, dobrze, gdy raz. Da, do, da. sick, Elvis chopped. I got hooligans on the back of my leg. Ain't she hooligans when I walk? Sweeping cherry red, screaming electric green. Purple mountains, majesty, really talk to me, talk to me. Swap meet Sally, tramp stamp cat. I'll swipe to mom shell in the time it took to get that new tattoo. Tattoo, tattoo. Tattoo, tattoo. Show me your dragon magic. Tattoo, tattoo. So I don't buy your crappy. Best believe that needle hurt you. Best to see these true colors that follow one of your false virtues. Here's a secret. Make you think, why is the crazy stuff we never say? Poetry in it, speaking day or red, explode opaque, purple mountains, majesty. Show me you, I'll show you me. Swap meet Sally, tramp stamp chat. Now swipe to mom shell in the time it took to get that new tattoo. Tattoo, tattoo. Wcześniej Edyta Bartosiewicz, tytuły są już sporą podpowiedzią. Trzy utwory, jeden element je łączący, budzik@polskieradio.pl albo 71335. Nagrodą jest, uwaga, satysfakcja, że nasze szare komórki działają o tej porze, jak nie przymierzając oddział GROM. Na odpowiedź mają Państwo jeszcze 2 minuty, a teraz trzeci utwór, podpowiedź ostateczna. Niedaleko ciśniny złych przeżyć, a przy lądku w portowej tawernie. Moi drodzy, zechciejcie mi wierzyć, ja spisałem się bardziej niż dzielnie. Latający Holender to ja, obejrzyjcie mój tors gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora. Latający Holender to on! Obejrzyjcie ten tors gladiatora! każdym porcie wiadomo, dziewczyna. Każda młoda i zgrabna i ładna, lecz potwierdzi to każdy marynarz. Zimna jolka to ryba jak żadna. Latający kolender to ja. Mnie nie straszne są szczęki rekina. Ten kaszalot to Betty, a ta... Ej, zielarze, ale cię lubina. Zimna jolka, przepraszam, nie dla mnie. Kiedy ją poprosiłem do tanga, to się zaraz zrobiło upalnie. Cztery noce trwała balanga, a niedaleko Cieśniny Złych Przeżyć, na przylądku w portowej tawernie. Moi drodzy, zechciejcie mi wierzyć, ja spisałem się bardziej niż dzielnie. Latający Holender to ja. Obejrzyjcie mój tors gladiatora. To jest Lucy do Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora. Latający Holender to ja. Obejrzyjcie mój tors gladiatora. To jest Lucy do Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora. Janusz Rywiński, Marian Glinka. To były tatuaże. Latający Holender jest tylko jeden. Tatuaż to dzisiejszy element łączący ostatnie trzy utwory. Bardzo... To jest wspaniałe, że państwo wysyłają również wiadomości, w których treści jest wpisane nie wiem, nie wiem, jeszcze nie wiem. To naprawdę, taki udział również pochwalamy. Proszę brać udział w tych konkursach, bo to również poszerza nasze horyzonty, rozgrzewa te nasze szare komóreczki. I niech tak zostanie już o tej porze. Nic lepszego nie może nam się przydarzyć. A ogłaszam oficjalnie, zwyciężyli ex aequo, bo jako pierwsi, równocześnie, mamy na to dowody na czasomierzach, nadesłali odpowiedź pani Marta i pan Maciej. Gratulujemy bardzo serdecznie. Satysfakcję można mieć niekończącą się, nawet można byłoby powiedzieć. A jeżeli ktoś zapyta, po co takie konkursy, to możemy odpowiedzieć tylko, bo możemy. Shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can. She's in a kitchen stand at the window, so tired. When he turns down the light, but lately it's feeling like a broken promise. In the mirror, staring down in style, there's only one thing in this world that he knows. He said forever and he'll never let me down. I don't wanna be another wave in the ocean. I am a rock, not just another. Another green sand.

najlepsza piosenka świata. Przynajmniej tak uważają jej twórcy. Zrobiło się trochę groźnie, nie rezygnujmy z tego nastroju. Na zakończenie tej godziny muzyczna ciekawostka. Słuchamy słuchaczy, aż mi się tak zrobiło niepokojąco. Słuchaczy o słabych nerwach ostrzegamy, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. O czupakabrze makabryczny Józio śpiewa. Zawisła nad miastem, każdy odezwa się boi i słychać w całym eterze, że coś strasznego się kroi. I słychać w całym eterze, że coś strasznego się kroi. Koty czarne i białe ulotniły się z dachów, na wieży rząd nietoperzy klepie pacierze ze strachu. Na wieży rząd nietoperzy klepie pacierze ze strachu. Abrakadabra, leci czupakabra, gdy się zasieje, każdy osiwieje. Się wścieknie, nikt jej nie ucieknie, gdy spadnie z nieba, wtedy nie ma przebacz. Abrakadabra, leci czupakabra, jest już nad łóżkiem, odgryzie ci nóżkę, wpełznie pod kołderkę, wyssie z ciebie nerkę, kły wbije w szyję, całą krew wybije. Lecz znikaj, jeśli usłyszysz dzikie złowieszcze chichoty. Lecz znikaj, jeśli usłyszysz dzikie złowieszcze chichoty. Po nim się zdążysz obejrzeć, już będziesz świętej pamięci, a na twych szczątkach doczesnych będą się uczyć studenci. A na twych szczątkach doczesnych będą się uczyć studenci. Abrakadabra, leci czupakabra, gdy się zaświeje, każdy osiwieje. Jeśli się wścieknie, nikt jej nie ucieknie, gdy spadnie z nieba, wtedy nie ma przebacz. Abrakadabra, leci czupakabra, jest już nad łóżkiem, odgryzie ci nóżkę, wpełznie pod kołderkę, wyssie z ciebie nerkę.